Ναι. Θέμα Αποστολή. Ναι. Ο Μπάμπης μου έδωσε το τηλέφωνο. Ναι, παρακαλώ. Για ένα κουτάβι, ξέρω τι μου λέγεται, δεν καταλαβαίνω. Για ένα κουτάβι, ναι. Τι κουτάβι έχει? Ένα μικρό που κάνει γάβ. Ένα μικρό που κάνει γάβ. Ναι. Ωραία. Εσύ ενδιαφέρεσαι να αγοράσεις? Εγώ ενδιαφέρομαι γενικά. Ναι, στη ζωή μου ενδιαφέρομαι γενικά. Αλλά τι δεν... θες, εμείς έχουμε πετσίτ, είναι πολλά. Α, είναι, είναι πολλά. Μάλιστα. Για λαμπρατόρ εγώ ενδιαφέρομαι. Για λαμπρατόρ. Έκανε η μάνα του 6. Έκανε η μάνα του 6. Ναι. Την έχουμε τη μάνα του εκεί. Θες να μιλήσεις? Με τη μάνα του. Μα τι μου λες τώρα. Γιατί χρώμα λαμπρατόρ ενδιαφέρεστε? Μπες. Κόκκινο, μαύρο, ό,τι βρούμε. Αρκεί να είναι καλό και φιλικό και με χαρτιά. Κόκκινο δεν έχει. Εντάξει, είπα, ξέρω εγώ. Αλλά εγώ θέλω ένα καλό σκυλί με πεντιγκρί, με τα πάντα όλα. Έχει και πεντιγκρί και όλα, αλλά είναι μπες. Άμα θες, μπορώ να το περάσω μια βελατούρα να το πάρεις κόκκινο. Ωραία, θα του βάλεις και ρίγη, θα του βάλεις και το. Του βάζω τα πετσάρια, ό,τι θες, τι θες. Το νούμερο του τσιμπούρ βάλε, το νούμερο του τσιμπούρ βάλε από πάνω. Α, γαύρος είσαι. Πολύ όμως. Περαστικά. Να είσαι καλά, φίλε μου, να είσαι καλά. Τώρα δεν είσαι και βάζελος, βέβαια. Σωστό. Σε καλύτερη μοίρα είσαι, αλλά ναι. Για πες μου τώρα, μου δώσε ένα τηλέφωνο, άλλος πάρε τώρα, μου λέει τι είναι. Είναι στα 9 κατοστάρικα. Στα 9 κατοστάρικα. Ναι, καινούριο όμως. Φρέσκο. Με πεντιγκρί, σέρβις αντιπροσωπείας, όλα. Να είσαι καλά, φίλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο που μου διάθεσες. Τι πολλά είναι. Όχι, μωρέ, λίγα είναι. Κάτσε, πού πας. Έχετε όρεξη για πλάκα σήμερα. Έχουν γίνει όλα τα απαραίτητα σέρβις, σου λέω. Και έχει και τέλη κυκλοφορίας. Δηλαδή το βγάζεις στον δρόμο και δεν κινδυνεύεις. Έλα να σου πω κάτι. Α. Πόσα κυβικά είναι τώρα, γιατί έχει και τεκμήρια τώρα πάνω από 1900. Για πες μου. Δεν ξέρω, αλλά θέλει τρόσιμο στην αρχή. Μην το πας και τρέχει συνέχεια. Σιγά-σιγά. Και θέλει πολύ εθνική με σταθερή ταχύτητα. Εκτός από τα περί αμυντικών σχεδίων της χώρας που έχει στο σπίτι του ο Μίστερ Βενιζέλος, είπε κατά την προχθεσινή απολογία του στη Βουλή και τα εξής. Δεν ήμουν αρμόδιος για τα έσοδα. Τι θα πει ότι ήτανε? Κάποια λαμογιά θα πει να ξεχαστεί. Τα κανάλια του σύστημα μια χαρά θα τον βοηθήσει για να ξεχαστεί το θέμα. Πάλι λάδι. Σήμερα μιλάμε σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Πρόσεχε τι. Ό,τι έγινε, έγινε στη Βουλή. Αφού η Βουλή δεν έβγαλε κάτι, τέλος. Αθώος καθαρός. Σίγουρα, αλλά. Έχω όλη τη φράση την οποία σχολιάζω. Άσε τώρα, τι σχολιάζεις εσύ. Περσινά ξανά στα φίλια. Τώρα λέμε για το μολ. Άλλαξε επικαιρότητα. Τρέχει, τρέχει. Και αν δεν τρέχει μόνη της, την τρέχουνε. Είπε, δεν ήμουν αρμόδιος για τα έσοδα. Υπήρχε αναπληρωτής υπουργός. Για τα έξοδα όμως μια χαρά αρμόδιος ήταν. Ναι, τέλος πάντων. Τι έκαμα, το έκαμα από εθνικό καθήκον. Δηλαδή τα χαράτσια, οι διαρχείς περικοπές μισθών και συντάξεων. Είπε ο Βενιζέλος για καθήκον. Που συντέλεσαν. Πρώτη φορά μιλάει καθήκη για καθήκον. Ακριβώς. Άκου τώρα. Εδώ είμαστε. Ελληνοφρένεια. Όπως κάθε μέρα από το Real FM. Να έχουμε το έναρξης. Είδατε τι είπε αυτός ο Μορμόνος, ο Γερμανός, πως ο Μορμόνος έμοιαζε αυτός με τα μουσια εδώ που βγάλεις τώρα. Ο Μορμόνος τι είπε, ότι η Ελλάδα πρέπει να φύγει από τις Ευρωπαϊκές. Άρα λοιπόν κάντε στο χατήρι. Γιατί χωρίς έναρξης δεν μπορεί να ξεκινήσει κάτι. Και κυρίως όταν είναι ο Γιακουμάτος μέσα σε αυτό να μας λέει για το Μορμόνο, τι είπε ο Μορμόνος και πώς πρέπει να αντιδράσουμε όλοι οι υπόλοιποι να του κάνουμε το χατήρι. Ο Γιάννης Περτεντέρης στη χθεσινή βραδινή του εκπομπή, όχι μόνο το είπε, αλλά το είχε και φαρδιά πλατιά από πίσω, έτσι με μια τεράστια επιγραφή. Όποιος βλέπει τηλεόραση να αρχίσει να φοβάται, βλέποντάς το και μόνο. Η Ελλάδα φοβάται. Νομίζω ότι δεν σε εκπλήσω που σας το λέω αυτό. Αλλά η Ελλάδα φοβάται και φοβάται περισσότερο από χθες. Με την αίσθηση ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια τρομοκρατική απειλή, την οποία δεν ξέρουμε, δεν ξέρω αν την ξέρετε εσείς να μας φωτίσετε, και η οποία έχει ενδεχομένως βάλει στόχο να αιματοκυλήσει την ελληνική κοινωνία. Όποιος περπατάει στην Ελλάδα και κυκλοφορεί και μιλάει με τον κόσμο, δεν φοβάται η Ελλάδα. Ή δεν φοβάται για τους λόγους που φοβάται ο Γιάννης Περτεντέρης. Δεν φοβάται για αυτά, φοβάται για όλα τα υπόλοιπα που λόγω Ιωάννη Περτεντέρη και χιλίων άλλων δημοσιογράφων, δημοσιολόγων έχουν επιβληθεί μαζί με την πολιτική τάξη βεβαίως και τους Ευρωπαίους συνεταίρους και προϊσταμένους έχουν επιβληθεί στον ελληνικό λαό. Υπάρχει κάποιος τρόμος, αλλά όχι για αυτά που πλασάρονται και συμβαίνουν στα εμπορικά κέντρα ή στα τζάμια και στα γραφεία του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας ή οπουδήποτε αλλού. Για όλα τα υπόλοιπα. Είναι δύσκολο να το καταλάβουν κάποιοι, αλλά όμως έτσι ακριβώς συμβαίνει. Ας βγουν μια βόλτα στο δρόμο, αν δεν φοβούνται, για να καταλάβουν τι ακριβώς θεωρεί φόβο ο πολλής κόσμος, η πλειοψηφία αυτού του τόπου. Φτάσαμε στο τέλος, ακολουθεί βεβαίως πάλι λαός, αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος και μαγκαζίνο. Γεια σας.